بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ikiwa ni usiku wa tarehe 13 mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1443 walillahi alhamdu wal minna tukutana katika muhadhara wa mwezi huu ndani ya masjid Aisha atumuomba Allah subhanahu wa ta'ala yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana mawdu' ambayo biidhnillahi ta'ala tutaizunguka na kuizungumza leo au tuweza kusema ni barua ambayo mmoja katika wanaovioni wa salaf alimuandikia mwenzake kutaisoma hiyo barua kisha tusome na taaliqat kutoka katika maneno ya wanaovioni wakizungumzia maudhu' zinazofungamana na hayo yaliyotajwa katika barua hiyo. Dhakara al-Hafiz Muhammad ibn Waddah al-Qurtubi an ghairi wahid katika kitabu Kitabu al-Bid'a ibn Waddah al-Qurtubi rahimahullah ataja anna al-Asad ibn Musa كتب إلى أسد ابن فرات عندما كانت رسالة من الأسد إلى الأسد ثم جينا ونوفيوني وبيلي هاوتني أسد نولى من جينني أسد أن الأسد ابن موسى كتب إلى أسد ابن فرات ونوفيوني وسلف ولكوا كياندكيانا بروة katika kushajirishana na kutiana moyo katika ile da'wa wanaoifanya. Sasa tizama huyu mwanachuoni Al-Asad ibn Musa rahimahullah amuandikia mwenzake barua Al-Asad ibn Furat katika kumpa moyo kuendelea na yale anaoyafanya katika ulinganizi wake أنا ولنغنية كتك سنة قال اعلم أي أخي أنما حملني على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلادك من صلاح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة جوا ابن لقيان kilichonipelekea mimi kukuandikia barua wewe ni kile ambacho nimetajiwa na watu wa kutoka nchi ulioko yale mambo mazuri aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala katika kuwa muadilifu kwa watu na hili alimwambia li'annahu kana waliyan 'ala an-nasi hunak alikuwa ni kiongozi wali wa wale watu wa kule aliko wa kana yusafu bil adli wal insaf na alikuwa watu wake wakimfikishia habari al-Asad ibn Musa juu ya uadilifu aliyokuwa nao qala wa husni halika mimma adhharta min as-sunnah hali yako nzuri ambayo imenifikia habari yake kudhihirisha sunna inaomba zini وعيبك لأهل البدع na kuwatia aibu watu wa bid'a. Kwa hii barua ameiandika hasa, furaha yake ni kuwa amesikia kuhusu huyu bwana kuwa amedhihirisha sunna kule aliko, kulingania watu katika sunna wazi. Na upande wa pili akawatia aibu watu wa bid'a na kuwazungumza, wa kathrati dhikrika lahum, pata habari wa wataja sana watu wa bid'a na kuwasimanga mbele za watu, wa ta'nika alayhim, kuwafanyia ta'n. Lakini labda tutakuwa na kisito kidogo, tuangalie salafu salih walikuwa namna gani katika jambo hili, kule kuwazungumza ahlul bid'a na kuwatia dosari ahlul bid'a. Waqad kana as-salafu salih ya'ibuna wa yuhadhiruna min ahli al-ahwa, walikuwa salafu salih wakiwatia aibu na kutahadharisha watu kutokamana na watu wa bid'a kwa maneno makali sana. Na haya ndiyo wakati mwingine ukiyataja huwa ni kosa kwa baadhi ya watu, huona wewe umekosea sababu wanukuu maneno ya hawa watu, sitanukuu. Na ndiyo maana ulama wa ahli sunna usema baina na wa baina ahli al-ahwa al-kutub, kutub salaf. Leo walillahi alhamdu wal minna, da'wa ya ahli sunna imefahamika pakubwa sana, isipokuwa yule ambaye mwenyewe hajataka kufungua macho na moyo wake akaikubali hii da'wa. Sasa kwa kuwa hii da'wa imepata kabuli, utapata pia watu wa bid'a wajaribu kivyovyote vile wajiegemeze kuwa wao ni katika ahli sunna, sababu ajua tu akijiondoa katika hili kundi kitakachofuata ni kuwa watu watamshangaa. Kufikia wakati watu watakushangaa, kwa nini wewe huko huku na wadai kuwa ni katika watu wa sunna. Qala Abdurrahman ibn Mahdi, dakhaltu ala Malik wa indahu rajulun yas'aluhu 'anil Qur'an, niliingia kwa al-Imam Malik, Imam Dar al-Hijra, na bwana mmoja yuko pale ndani amuuliza kuhusu Qur'an, sababu shaanza ile fitna wakati ule ya khalqul Qur'an, kabla haija chacha sana, lakini ilikuwa wako katika ahlul bid'a waliozungumza kuwa Qur'an ni kiumbe, si maneno ya Allah. Kwa kaja kumuuliza ile swali, faqala al-Imam Malik, akamwambia yule bwana, la'allaka min ashabi Amr ibn Ubayd, huenda ikawa wewe ni katika wafuasi wa Amr ibn Ubayd ambaye ni Mu'tazili, itikadi yao chafu ya kuwa Qur'ani ni kiumbe, si maneno ya Allah. Kisha akasema al-Imam Malik rahmatullahi alayhi, la'ana Allah amran, Allah amla'ni Amr ibn Ubayd, fa innahu ibtada'a hadhihi al-bid'ata min al-kalam, yeye ndiye wa kwanza alizua hii bid'a kutoka kwa falsafa ile waliokwenda kuisoma. Wa qala Abu Uthman as-Sabuni rahimahullah fi bayani ma ittafaqa alayhi ahlu as-sunnah, Abu Uthman as-Sabuni akielezea yale ambayo wameafikiana ahlu sunna, hakuna ikhtilaf baina ahlu sunna katika jambo hili. Wattafaqu ala al-qawli bi qahri ahli al-bid'a, wakafikiana salafu salih ka ahlu sunna kuwakandamiza kwa nguvu ahlu al-bid'a, wa idhlalihim wa ikhzaihim, na kuwadhalilisha na kuwakhazaisha, wa ibadihim wa iqsaihim, na kuwaweka mbali kabisa, kujitenga na wao, wa tabaud minhum wa min musahabatihim wa muasharatihim, kambali kutosuhubiana na wao na kutotangamana na wao, wa taqarrub ila Allah jalla jalaluhu bimujanabatihim wa muhajaratihim, na kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwagura na kujiepusha na wao kabisa ahlul bid'a. Na ndio maana katika hii barua huyu mwanachuoni akawa amefurahishwa sana kusikia habari kuwa kule amedhihirisha huyu bwana sunna na kuwakandamiza ahlul bid'ah na kuwaweka mbali kabisa ahlul bid'ah. Wa qala al-Asbahani rahimahullah, wa 'ala al-mar'i mahabbatu ahli as-sunnah, ni juu ya mja kuwapenda ahli as-sunnah, si kuwachukia. Ayya mawdi'in kanu, popote watakapokuwa, kule watakapokuwa awapende ahli as-sunnah. Rajaa mahabbati Allahi lahu, akitarajia kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atampenda yeye, kwa sababu apenda kile anachokipenda Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alayhi bughdhu ahli albid'ah, na ni juu yake kuwachukia watu wa bid'ah. Ayya mawdi'in kan, kokote watakapokuwa. Kusema maneno stambua bwana waeneza chuki wewe. Unaona bwana, da'wa yao kueneza chuki tu wale. Yaani kama kuna jambo leo lapigwa vita, mwanzo liangushwe, ni jambo la wala wal bara. Kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah, ili jambo lapigwa vita sana ndani ya Uislamu, baina ya ahli sunna na ahli bid'ah. Bali wamefikia hali wataka kuvunja huu ukuta mpaka na al-kufar. Imefikia hali hiyo, yani iwe watu wote wako sawa. Afanaj'alul muslimina kalmujrimin ma lakum kayfa tahkumun, hivi watakuwa sawa wale waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na wale waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala kumfuata mtume Muhammad sallam, hawezi kuwa sawa. Na ndani ya Uislamu ahli sunna wafuata mafunzo ya kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallam, ni wakati hautoshi, lakini kuna adilla nyingi katika Qur'an na katika hadithi za mtume sallam na katika aqwalus salaf kujiepusha na kukaa kando na ahlul bid'ah. Kaa kando na wao kabisa. Qala hatta yakuna mimman ahabba fillahi wa abghadha fillah, kwa awapenda ahlus sunna kwa ajili ya Allah na wachukia ahlul bid'ah kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka watakapoacha bid'ah zao na kurudi katika sunna. وقال ابن أبي زمنين رحمه الله ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم ويخبرون بخلاقهم ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم. كتك وصول السنة يا ابن أبي زمنين رحمه الله pia ataja kuwa ahli sunna hawajawacha ili jambo la kuwatia aibu ahli bid'ah, watu wa bid'ah za upotofu, na kukataza watu wasikae na wao. Na kama kuna jambo ambalo la waudhi sana ahli bid'ah, ni kuambia vijana wa sunna, fulani yule hayuko katika sunna, kaeni kando na yeye. Pamoja na kuwa sisi tunajua wao zungumza maneno mengi, watu wachache tu wakaka pale wakizungumza mambo yao, ati usimsikize fulani, nani atakusikiza? Sasa wasiwasi wako nini ukisikia watu wamekatazwa kukaa chini yako, na watu ambao hawana athari katika mshtamaa kama mnavyodai? Yani hawa hawana athari yote katika mshtamaa, kwa hata wakisema kuwa fulani watu wasikae chini yake, watu watakaa hivyo hivyo, watakaa watu wa vigaro vya kahawa, si tulabu lahidi. Na wewe chunguza, ikiwa ni hizbi, angalia nani akaa chini yako. Utakuta kuwa ni mtu amekosa kazi ndio aliyekukaa chini yako. Hana kazi ya kufanya, amekaa tu, hajui chochote katika mambo ya dini, haelewi, maskini, hajielewi. Yuenda tu anayekuja ni wale kwa zungumzo basi na mimi pia nakaa. Hachagui. Lakini watu ambao wafahamu sunna hawawezi kukaa kwa watu ambao hawajielewi kabisa. Kwa ulama tangu salaf na mpaka leo, na ahlu sunna watahadharisha watu kutokamana na ahlu bid'ah, na hii manhaj haibadiliki, itabakia ila qiyami saa, mpaka atakapotaka Allah subhanahu. La tazalu taifatun min ummati ala alhaqi zahirin la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta yatiya amrullahi wahum zahirun, kama alivyosema Mtume sallam. La tazalu, maana yake kilikuwepo na kitaendelea kuwa kipote hicho. Turudi kwenye barua. Qala faqama'ahum Allah bika, Allah akawakandamiza ahlul bid'ah kupitia kwako. Washadda bika dhahara ahli sunnah, ay qawwa Allah bika ahli sunnah, na Allah akawapa nguvu ahli sunnah kupitia kwako. Wa qawwaka alayhim bi idhhari aibihim wa ta'ni alayhim, na Allah akakupa wewe nguvu, akakupa ushindi, ukawa watia dosari na kuwafanyia ta'an. Fa adhallahum Allah bidhalika, tizama haya mambo yote anayozungumza ampongeza nayo, kuwa Allah amewadhalilisha ahlul bid'ah kupitia kwako wewe. Leo hili jambo kilifanya laonekana kama huyo toa wapi haya mambo bwana, kali kweli kweli bwana. Si hivyo, ngojeni mtasikia maneno, tawasomea hapo maneno ya ahlu ya ulama wa salaf. Qala wasaru bibid'atihim mustatirin, ay la yudhhiruna bid'atahum, wakawa sasa wajificha na zile bid'a zao. Na hivi ndivyo ilivyo jamani, ahli sunna wakizungumza hizo bid'a na kuziweka wazi, wallahi tafikia wakati mtu wa bid'a aogopa kile anachokizungumza, achunga sana, haswa yale mambo anaodanganya danganya nayo wa awamu wasiojua maskini. Utawasikia watu wa hadithi, si hadithi kumbe hadithi maudhu'. Sasa yeye hajamaliza pale, kama amezungumza asubuhi asikia jioni imetoka clip yazungumza kwa kile alichokizungumza nini ni uongo. Kisha kielimu sawabainishiwa kuangalia ni hapa hapa hapa amedanganya. Wafikiria kesho atazungumza tena uongo. Akitaka kuzungumza labda ana haya. Lakini akitaka kuzungumza tafikiria mara mbili. Sije nikazungumza hapa nikaibika tena. Mwisho huzificha zile bid'a zao, wakawa waonekana. Na sehemu yoyote ambayo ahlu sunna hupata nguvu, ahlu bid'a mfano wao ni kama wanafiq. Kama vile wanafiq walivyokuwa Madina, Mtume sallam alipopata nguvu na masahaba ikawafanya nini, wajificha mambo yao, kama alivyotaja al-Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala, akawapigia mfano mithlu al-aqarib, mfano wao ni kama mfano wa nge. Nge hujificha chini akalala hivi, akipata nafasi atoe ule mwiba wake adunga sumu kisha yarudi vile vile. Ahlul bid'ah wako hivyo hivyo, watu waovu sana. Wa hapa akamwambia wakawa sasa hivi kwa bid'ah zao wamejificha. Fa abshir ay akhi bi thawabi dhalika, nakupa bishara ewe ndugu yangu, kuna thawabu kubwa mbele ya Allah utazipata kwa hayo. واعتد به افضل حسناتك من الصلاه والصيام والحج والجهاد, na uhesabu hayo uliyofanya katika kuhuisha sunna na kukandamiza bid'a ni katika bora wa hasanati zako wa mema yako mbele ya Allah kuliko sala na somo na haji na jihad, bila shaka za tatawu za sunna. وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, نعمل هذه زانغوكيا وابي وكيبيما نكسمميش كتاب شاء الله نكحيش سنة زمتوم صلى الله عليه وسلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو من الجنة في الجنة كهاتين وضم بين أصبعي, وإن كان هذا الحديث لا يثبت. Kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam mwenye kuhuisha chochote katika sunna zangu, basi mimi na yeye tutakuwa mfano wa vidole viwili ndani ya pepo. Ingawa hadith kama tulivyotaja kuthubutu. Waqala, na akasema ayyuma da'in da'a ila hudan fattubi'a alayhi kana lahu mithlu ajri man tabi'ahu ila yawm al-qiyamah, mlinganizi yoyote atakayelingania katika uongofu akafuatwa katika uongofu kama ule, basi atapata ajri mfano wa ajri wa wali waliomfuata mpaka siku ya kiyama. Faman yudriku ajra ya akhi hadha bi shay'in min amalihi, nani atakayefikia ajri kama hii ambayo ni yenye kuendelea ila kiyama saa. Wa dhukira aidan anna Allah 'inda kulli bid'atin kida biha al-islam waliyan lillah yadhubbu 'anha wa yantiqu bi 'alamatiha. Na haya ni maneno ya salaf kuwa kila bid'a ambayo imejaribu kuchomekwa kwa vitimbi katika Uislamu, Allah subhanahu wa ta'ala ana walii wake, amemweka yule kazi yake ni kuitetea dini yake, ataitoa kule iliko ile bid'a na aidhihirishe na aiweke wazi mpaka watu wajiepushe nayo. Na misdaq wa haya maneno ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala sema inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, na katika kuhifadhi dini yake ni kuwa hakuna chochote kitakachoongezwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa atajaalia katika wanaovioni yule ambaye atabainisha lile jambo ili watu wajiepushe nalo. Na hii ni sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala katika Uislamu. Kila asri utapata kuna wanaovioni ambao huzibainisha hizi bid'a na kuziweka wazi. Ndio utapata baadhi ya wanaovioni Allah subhanahu wa ta'ala amewaelekeza katika masaili ya rudud ilmiya. Katika muasirin Sheikh Rabi' hafidhahu Allah ta'ala. Vingi katika vitabu vya Sheikh Rabi' utavikuta ni katika ar-rudud al-ilmiya. Usibebe chuki dhidi ya huyu mwanachuoni, wewe chukua vitabu vyake soma. Si nyinyi ndio huambia watu nasikiliza wewe, chukua haki uache batili, sio? Mbona hamuifanyi hiyo kwa wanaovioni wa sunna? Mwataka msikizwe nyinyi muende mkawape watu sumu. Nenda kasome, chukua kitabu chochote cha Sheikh Rabi' kasome. Kisha uangalie yale utakayoyaona pale ndani. Na kwa kweli kuna mwana wa chuoni ambaye pia ni muasir, lakini aliishi na kufariki katika wakati hii mitandao haija kuwa kama ilivyo sasa, lakini angelikuwa nafikiri atusiwa kuliko Sheikh Rabia, Sheikh Humud Tuwejiri rahimahullah. Subhanallah, mimi naweza kusema kuwa takriban vitabu vyote vya Sheikh Humud Tuwejiri rudud vyote takriban vipo alivyoviandika mbosiru, lakini vingi vitabu vyake aliandika ni rudud. Zaidi pengine ashindana Sheikh Rabia katika wingi wa vitabu vya rudud alivyoviandika. Lakini tosema kuwa ni hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala katika kila asr hujaalia mwana wachuoni ambaye atabainisha hizi bid'a na kuziweka wazi. Qala rahimahullah, faghtanim ya akhi hadha al-fadl. Haya, fadhla kubwa hii bwana, usiiwache ngawira, chukua hii. Wakun min ahlihi, na uwe katika watu wake hii fadhla. Fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala li Mu'adh hina ba'athahu ila al-Yaman wa awsahu. Mtume sallama alimwambia Mu'adh alipomtuma Yaman na kumhusia, wa qala la an yahdi Allah bika rajulan khairul laka min kadha wa kadha. Allah akimuongoza kupitia kwako mtu mmoja, basi ni bora kwako wewe kuliko kadha wa kadha. Wa a'zama al-qawli fi, kisha Mtume sallama akakuza lile jambo la wewe kumuongoza biidhnillahi ta'ala kwa sababu yako mtu mmoja. Faghtanim dhalika, basi fursa hiyo chukua. Wad'u ila sunnati hatta yakuna laka fi dhalika ulfatun wa jama'atun يقومون مقامك إن حدث بك حدث فيكونون أئمة بعدك. كيشا كموسيا نكسيما لنغانيا كتك سنة مبكا وينا واتو وناو كوبيندا كون دي لواتو وسوميشي إلي سيكو وكيباتكانا نجامبو لولوتي حتى موتي ويواو بعد ياكو وتأندليا كولنغانيا كتك سنة. Fayakunu laka thawabu dhalika ila yawmi al-qiyamati kama jaa al-athar. Ili ajri yako iendelee mpaka siku ya kiyama kama ilivyokuja katika hadithi. Fa'mal ala basiratin wa niyatin wa hisba. Basi fanya amal kwa ilmu na ikhlas na kutarajia malipo, ihtisab. Tarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. فيرد الله بك المبتدعة المفتونة الزائغ الحائرة. إلي الله سبحانه وتعالى أمرديش هو مبتدع علي فتنيك نكو بيند أمي چنغنكيوا هو اندى وكاوهيني سباب يكم رجيش كتكنيني سنة. fatakuna khalafan min nabiyika sallallahu alayhi wasallam. Na bila shaka al-ulama warathatul anbiya, wao ndio warithi wa mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Faahyi kitab Allah wa sunnat nabiy, basi huisha kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallam. Fa innaka lan talqa Allah bi'amalin yushbihuhu, fanya utakavyofanya huwezi kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala na amal inayofanana na hiyo. Jambo la kulingania katika njia Allah ni adhim jiddan. Qala al-Imam Muhammad ibn Yahya al-Dhuhali, سمعت يحيى بن معين يقول الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. يحيى بن معين أسمى كتتيا سنة نبورا كلك جهاد في سبيل الله. قال فقلت ليحيى الرجل ينفق ماله ويتعب نفسه ويجاهد فهذا أفضل، هذا أفضل. Mtu yajichokesha nafsi yake apigana jihad fi sabilillah, kisha huyu anayetetea sunna awe ni mbora kuliko yeye? Qala na'am bikathir, asema ndiyo, tena si kidogo, kwa daraja nyingi sana ana ubora kuliko yeye. Na hii ndiyo jihad aliyoita Imam Qayyim rahmatullahi alayhi jihadul khassa. Si kila mtu aweza kuingia katika jihadi ya ilmu, lakini jihadi ya kurusha panga na kutumia risasi kila mtu aweza kuingia. Hata kama mtu hana ilmu aweza kuingia na akafanya, pengine akapigana vizuri kuliko yule mwenye ilmu, sababu ni jambo la kutumia nguvu. Lakini sasa hapa kutumia huko si watu wote, ni watu hasa aliyowatakia khairi Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna maneno mazuri ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, nitayasoma hapa. Qala ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة. أنا من هنا ونوفيوني كوني شأبورا ومتو كلنغانية كتك سنة نكتاذري شواتو كتك مننا بدع كيشا كتوبا مفانوا ولنغانيزي وبدع وتويني اتكادي زنزو خليف قرآن سنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة أو عبادة زنزو خليف قرآن سنة كما ناني الخرافيون هاو نيبادة زاجاب وجابو. فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. كبينيش حالياو نكتهذرش أمة كتكنا نواو هاو نواجب واتفاق وإسلام. حتى قيل لأحمد بن حنبل كوليزو أحمد بن حنبل الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع. Uonaji li swali ningeulizwa leo, sema mtu yuwafunga yuwaswali swala za sunna, hapa kusudi wa sunna yuwafanya atikaf, je huyo apendeza zaidi kwako ama yule anayewazungumza watu wa bid'a? Leo jawabu lingelikuwa sahali kabisa, watakia nini watu bwana, watu wetu huyu. Tena kile Kiswahili kile kitapambo, chana nao bwana, wa watakia nini? Swali bwana, ufunga, fanya itikafu, na maneno kabisa, burudani kabisa ha? Kisha waweza kupigwa mfano, ona fulani bwana ilmu tupu, waje pale mahurafi, waje nani mahizbi nini, hakuna mtu yozungumzo wala nini bwana, watu waenda watoka, waenda watoka peupe, wako vile vile, hubadiliki wewe, wenda ukirudi tu, wewe wenda ukirudi ubadiliki, sababu muambie ukweli, huambiwi hili ni sawa na hili si sawa, wewe nenda tu rudi. Si ndio walivyo hapa kwetu watu wengi, akili zao dini kama biashara, yani ya nini bwana, haina haja ya fujo na watu, wao waona ni fujo. Basi na yule anayesimama akazungumza albid'a, angalau amesimama lile jambo la fardh kifai, pia hawamwachi, kila aina ya maneno atatupiwa. الإمام أحمد ملوز لسؤالي وسماجي إمام أسكيل إذا جواب لأونا وفيواني واشا جواب لأونا سياسة سكونا ينجين ما جواب ياو كما يوانا سياسة جواب لأونا وشواني أسيما. فقال إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه لنفسه أكسماما أكسالي أكفن يعتكاف أفنغ إيه نفسياك وإذا تكلم في أهل البدع فهو للمسلمين ناكي وزمومز وطوبدع فإذا رجيك وإسلام موت هذا أفضل هو نمبور زيدي lakini kwa sababu ule ubora una mitihani ndio jamaa hukimbia pale kwenye ubora pale upati bure bure tu pale kwenye ubora kuna mtihani lazima usimame kuna watu utawakata kuna watu tabidi ukae mbali na wao wengine waangalia aona kuwa labda nikizungumza watu wa bid'a kuna maslah fulani nitayakosa kwa fulani kwa fulani na mara nyingi ile neno mimi huambia sikilizeni niwaambie ni kitu wallahi wewe kuwazungumza ahlul bid'ah na kukaa mbali na wao haipunguzi chochote katika riziki yako ambayo Allah amekuandikia haipunguzi kabisa wewe kujiweka mbali na ahlul bid'ah haimaanishi utakufa na ndaa utakula ile ile riziki yako aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala شيخ الإسلام اسمه فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم أكبينيش هابا الإمام أحمد كوا منفايا هو أنا وزمومز أهل البدع يأنيا كوا وإسلام ووتي كتك دينياو من جنس الجهاد في سبيل الله إني كتك جنس يا جهاد في سبيل الله إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين سيما كلك طهريشا njia ya Allah na dini yake na sheria yake na kuzuia na kuihami sheria kutokamana na uadui wa watu hawa ni jambo la wajibu wajibu wa kutosheleza bimaana wakisimamia baadhi ya watosheleza wengine kwa itifaki ya Waislamu walaula man yuqimuhu Allah lidaf'i darari haula ila fasada ad-din law kama si hawa watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaweka kuzuia madhara ya watu wa bid'a basi dini ingeharibika wa kana fasaduhu a'zam min fasad istila ila aduwi min ahli alharbi na uharibifu wake utakuwa mkubwa zaidi kuliko uharibifu ambao yule adui katika maadui wa Uislamu na wapiga vita wa Uislamu aweza kusababisha katika Uislamu uadui wa ahlul bid'ah ni mkubwa zaidi kuliko uadui wa maadui wa Uislamu wakiingia katika nchi ya Kiislamu. Kwa nini? Fa inna haula'i idha stawlaw lam yufsidu alquluba wama fiha min ad-din illa tab'a. Kufar wakiingia katika nchi ya Kiislamu hawaharibu nyoyo za watu na dini isipokuwa kwa kufuata baadaye si moja kwa moja. Wa amma ulaika fahum yufsiduna alquluba ibtida'an. Ama ahlul bid'ah pale mwanzo pale anapokutana na mtu ndio yuanza kumharibu ule moyo wake na kumtia katika upotofu kwa maneno haya ya Sheikhul Islam rahimahullah ta'ala tuona kuna fadhila kubwa ya mtu kusimamia hili jambo la kuwarudi ahlul bid'ah na ndio maana katika barua hapa Al-Asad ibn Musa akawa amkumbusha Al-Asad ibn Furat hii faida kubwa ya yeye kupambana na ahlul bid'ah kuwa hili jambo lina fadhila kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala shubhatun waraddu alaiha kuna swali hapa na shubha ambayo mara nyingi kwetu jamaa huibua hal at-tahdhiru min al-manahij al-mukhalifati wa du'atiha yu'tabaru tafriqan lil-muslimin wa shaqqan li-saffihim je kule kutahadharisha watu kutokamana na mifumo inaokhalifu manhaji ya salaf na kutahadharisha watu kutokamana na walinganizi wao lazingatiwa ni kuleta mfarakano baina waislamu na kupasua safu yao swali muhimu sana sababu sasa hivi hii ndio hoja kubwa ambayo mara nyingi utawasikia hizbiyun wakizungumza hawa wameleta furqa baina ya watu wengine utawasikia wakisema wajiona wao ndio wako kwenye haki watu wote wako kwenye batili hivi tukuulize na wewe waonaje wewe unazungumza unaje? Hayo leo zungumza ni haki. Kama ni haki basi wewe wajiona wewe uko kwenye haki, watu wote wako kwenye batili, sio? Yaani mimi uuliza swali. Wewe wafikiria mtu atakaa alinganie kisha iwajiwe kwenye batili. Wacha wewe, hata Firaun pia waambia watu wake ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila ar-rashad. Firaun asema yeye pia awaongoza watu wake katika njia ya sawa. Firaun ndio yule msemo, idha qila inna al-ghuraba nataqa bil haqq fa aina al-haqq fi wajhi al-ghurabi. Ati kunguru pia ambaye kunguru anasema kweli, huo ukweli uko wapi katika sura ya kunguru? Waona ukweli kwenye sura ya kunguru wewe? Almuhim, kila mmoja anayelingania ajione yuko kwenye haki, lakini uhakika ni kweli uko kwenye haki? Kwa usiwanyoshee kidole wenzako ukawaambia kwa nyinyi mwajiona nyinyi tu mko kwenye haki. Wewe unayezungumza hapo unazungumza, wewe huwaoni wako kwenye batil hao unaozungumza? Eh, na wewe uko kwenye nini? Ushamuona yeye akisema sisi tukubali tuko kwenye batil, lakini asema hivyo? Asema hivyo. Sasa mbona umsingizia mwenzako jambo ambalo wewe unayo kumi zaidi? Sababu ukimwambia mwenzako wewe wajiona uko kwenye haki na watu wote wako kwenye batil, maana yake wewe ndio uko kwenye haki na wale unaowazungumza uko kwenye batil. Na ndio utawaambia ingelikuwa watu wajiona uko kwenye haki, kwani wangesimama wakalingania watu? Huna ruhusa wewe kulingania watu wakati hujijui uko kwenye haki ama batil. Mpaka ujue unachokisimamia, wasimamia katika haki, lingania katika haki. Kwa hivyo, je, kutahadharisha watu kutokana na hizi manahij, kwa mfano al-Ikhwan al-Muslimin na wengineo, Hizbu at-Tahrir na hizi ahzab za upotofu mbali mbali, na walinganizi wao, kutahadharisha watu kutokana nao ni kupasua safu ya Uislamu? Hili jawabu tukilijibu sisi tutaambiwa angalia, wajifanya wajua. Sisi alhamdulillah ni wanafunzi, kazi yetu kunukuu maneno wanaovioni kuyafikisha kwa umma. Lakini la ajabu, wanapozungumza hawasemi ni mwanachuoni fulani anasema maneno, kwa sababu wajua wakisema ni Al-Fauzan wataanguka, wakisema aliyezungumza ni Ibn Baz wataanguka. Kwa hiyo sema nini wale vijana wale? Qala al-allamatu al-Fauzan hafidhahu Allah.